te quaquam icli dei, posuis setinae terre poebus, tristia sis patium, ponendi fata de dissent, qua licet aeternus tamenes quotiensque repellit. Uer hiemem pisci quaries succedit acoso, tu totient soreris, viridi quin caespite flores, te meus antomnes, genitor dilexit et orbe, in medio positi, caruerunt praesid ed elpi, dum deus eurotan, in muni tamque frequentat, sparte nec citarae, nec sunt in honore segitae, immemor ipse sui, non reti afferre recusat, non tenuisse canes, non periuga montis iniqui, ire comes longa qualitad suetudine flammas. Iamque ferre medius, titan venientis et actae, noctis erat spatioque paridis stabat utrimque. Corpora veste levant, et suco pinguis olivi, splendescunt latiquine und certamina disci. Quem prius a erias, libratum poebus in auras, misit et oppositas, disiecit pondere nubes, recidit in solidam, longo post tempore terram, pondus et exibuit, junctam cum viribus artem, protinus imprudens, actusque cupidine lusus, tollere taena rides, orbem properabat at illum, dura repercusso, subiecit verbere tellus, in vultus hia cinte tuos expalluet aeque. Quam puer ipse deus, con lapsosque excipit artus, et modo te refoet, modo tristia vulnera sicat, nunc animad mutis, fugientem sustinet erbis, nil pro sunt artes, erat inmedicabile vulnus, ut si quis violas, rigidum vepapaver in orto, lilia quin fringat, fulvis horrentia linguis, marcida demitant, subito caput illa vietum, nec se sustineant, spectent quac acumine terram, sic vultus moriens, jacet et defecta vigore. Ipsa sibis doneri, cervix humeroque recumbit, laberis oibalide, prima fraudate juventa, poibus ait videoque tuum me acrimina vulnus. Tu dolores facinusque meum mea dextera leto. Inscribenda tuost, ego sum tibi funeris auctor, quae mea culpa tamen, nisi si lucis evocari. Culpa potest, nisi culpa potest et amas evocari. At cutinam te cumque morivi tamque liceret. Reddere quod quoniam, fatali leget enemur, semper eris mecum, memori quae rebis in ore, te lira pulsa manu, te carmina nostra sonabunt, flosque novus scripto gemitus imitabere nostros. Tempus et illuderit, quos ei fortissimus eros, addat in hunc florem, folioque legatur eodem, taliadum vero, memorantur Apollinis ore, ecce cruor qui fusus humo signauerat erbas. Desinet esse cruor, tirioque nitentior ostro, flosoritor formamque capit quam lilia sinon. Purpureus coloris, argenteus esset in illis, non satis hoc poibos disenim fuit auctor honoris. Ipse suos gemitus, foliis inscribit et aiai, flossabet inscriptum, funestaque littera ductast, nec genuis se pudet, Spartain hiac quinton honorque, durat in hoc aevi, celebrandaque more priorum, annua praelata, redeunt hiac intia pompa.